Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը 2-ի շաբթի։ Եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք սեր և խնդություն։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվեկշռի Արտաքին առևտրի և գների բաժնի պետ Գայանե Գաբրիելյանի հաղորդմամբ ընթացիկ տարվա օգոստոս ամսում նախորդ ամսվա համեմատ հանրապետության սպառողական շուկայում նկատվել է գնանկում։ Մանրամասներից ծանոթացել է Վանիկ Նովիկովը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Երևանի Ստեփանակերտ տեղափոխված երիտասարդ թատերական ռեժիսորներ Յունոն Ամալենկոն ու Աննա Ավետիսյանն աշխատում են Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Զրույցը Քնար Բաբայանի։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա Խճանկար Էջը։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն ընթացիկ տարվա արդեն հունիս ամսում նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսվա նկատմամբ սպառողական շուկայում նկատվել է գնանկում։ Ինչպես պարզաբանել են վիճակագրական ծառայությունից, այդ ժամանակահատվածում սպառողական գների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը պայմանավորված է պարենային ապրանքների գների փոփոխությամբ, կապված որոշ ապրանքատեսակների գների սեզոնայնության, սպառման կառուցվածքի, պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցության փոփոխության հետ։ Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվեկշռի Արտաքին առևտրի և գների բաժնի պետ Գայանե Գաբրիելյանի հաղորդմամբ ընթացիկ տարվա օգոստոսին էլ նախորդ ամսվա համեմատ հանրապետության սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5% գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորված է պարենային ապրանքների գնանկմամբ։ Նշված ժամանակահատվածում ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները աճել են համապատասխանաբար 0.3 և 0.8%-ով։ Արցախի Հանրապետության Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2017 թվականի հունվար-հունիսին փաստացի գներով կազմել է 95.1 միլիարդ դրամ։ Ընթացիկ տարվա այս ժամանակահատվածում Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների ծավալը գերազանցել է արտահանմանը, ասել է, թե առևտրային հաշվեկշիռը բացասական է։ Ընդ որում, արտահանումն աճել է 84.6%-ով, իսկ ներմուծումը 35.4%-ով։ 2017 թվականի օգոստոսի նախորդ ամսվա համեմատ լղաս սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.5% գնանկում, ինչը հիմնականում պայմանավորված է պարենային ապրանքների, ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ գների 1.6% գնանկմամբ։ Նշված ժամանակահատվածում ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագները աճել են համապատասխանաբար 0.3 և 0.8%-ով։ Ըստ դիտարկող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2017 թվականի օգոստոսին 2016 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է քաղաք Ստեփանակերտում 97.4%, Ասկերանում 97.5%, Հադրութում 99.2%, Մարտակերտում 97.6%, Մարտունիում և Բերձորում 97.3%, իսկ Շուշիում 96.8%։ 2017 թվականի օգոստոսին 2016 թվականի օգոստոսի համար սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 98.9%, այդ թվում պարենային ապրանքներինը, ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ 99.7%, ոչ պարենային ապրանքներինը 97.7%, իսկ ծառայությունների սակագներինը 98.5%։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2017 թվականի հունվար-հունիսին փաստացի գներով կազմվել է 95.1 միլիարդ դրամ կամ 196.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այդ թվում ապրանքների արտահանումը 27.4 միլիարդ դրամ, 56.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը 67.7 միլիարդ դրամ, 139.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Առևտրային հաշվեկշիռը բացասական է 40.4 միլիարդ դրամով, 83.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Հաշվեկշիռը բացասական է, նշանակում է, որ արտահանումը ավելի քիչ է, քան ներմուծումը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն առևտրաշրջանառության մեջ ներմուծումը ավելի է, քան արտահանումը իր ծավալը։ 2017 թվականի հունվար-հունիսին 2016 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը աճել է 46.6%-ով, ընդ որում արտահանումը աճել է 84.6%-ով, իսկ ներմուծումը 35.4%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության պատասխանատու աշխատակից Անժելա Արստամյանն էլ տեղեկացրեց, որ Արցախում գյուղատնտեսության և ձկնարտադրության համախառն արտադրանքը 2017 թվականի հունվար-հունիսին փաստացի գներով կազմել է 29.4 միլիարդ դրամ։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2016 թվականի հունվար-հունիսի համեմատությամբ համադրելի գներով նվազել է։ Այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հանրապետությունում նվազել է ինչպես խոշոր, այնպես էլ մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, իսկ թռչունների գլխաքանակը աճել է 9.2%-ով։ Գյուղատնտեսության և ձկնորսության համախառը արտադրանքը 2017 թվականի հունվար-հունիսին փաստացի գներով կազմել է 29.4 միլիարդ դրամ։ Գյուղատնտեսության համախառը արտադրանքը 2016 թվականի հունվար-հունիսի համեմատությամբ համադրելի գներով նվազել է 0.5%-ով։ 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հանրապետությունում նվազել են խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 10.3%-ով, այդ թվում կովերինը 9.9%-ով։ Մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը նվազել է 21.4%-ով և խոզերի գլխաքանակը 20.8%-ով։ Թռչունների գլխաքանակը աճել է 9.2%-ով։ Գյուղատնտեսության և ձկնորսության համախառ արտադրանքը 2017 թվականի հունվար-հունիսին փաստացի գներով կազմել է 29.4 միլիարդ դրամ։ Գյուղատնտեսության համախառ արտադրանքը 2016 թվականի հունվար-հունիսի համեմատությամբ համադրելի գներով նվազել է 0.5%-ով։ 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հանրապետությունը նվազել է խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 10.3%-ով, այդ թվում կովերինը 9.9%-ով։ Մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը նվազել է 21.4%-ով և խոզերի գլխաքանակը 20.8%-ով։ Թռչունների գլխաքանակը աճել է 9.2%-ով։ Հավելենք, որ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կայքերում հրապարակված տվյալների համաձայն, ընթացիկ տարվա հունվար-հունիսին տնտեսությունում զբաղվածների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 151.5 հազար դրամ, որը նախորդ տարվա հունվար-հունիսի համեմատությամբ աճել է 1.2%-ով։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մութ գիշերը անտառի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ դեղին դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից որպիսի մարդիկ չկորչեին ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կգա գալուց։ Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են երազներում ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոգ մի ուղեցիր Ինչ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ Եթե դու միայն իմանայիր Ինչ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ Կարծիքն է եթերում, այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ից զուրպատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Երևանից Ստեփանակերտ տեղափոխված երիտասարդ թատերական ռեժիսորներ Յունոն Ամալենկոն ու Աննա Ավետիսյանն աշխատում են Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Զրույցը վարել է Քնար Բաբայանը։ 1 տարի առաջ Արցախցի համակուրսեցու հրավերով երիտասարդ թատերական ռեժիսորներ Յունոն Ամալենկոն ու Աննա Ավետիսյանը Երևանից տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ ու սկսեցին աշխատել Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Յունոնան պատմում է, որ թատրոնի ներկայիս գեղարվեստական ղեկավար Ռուզաննա Խաչատրյանի աշխատանքի հրավերին սկզբում կատակով վերաբերվեցին։ Տենց կատակով ասեց, «Երեխիկ, չեք գա, գնանք Ղարաբաղ, միասին աշխատենք, ու տես մենք հոբով ոնց»։ Ասես սկսեցին կատականել, բայց իրական բոլորիս ենթագիտակցության մեջ այդ միտքը մնացել էր, ու երբ որ արդեն ռուզը եկավ էստեղ, որ շատ ժամանակ աշխատեցի, այդ առաջարկը լուրջ բնույթ սկսեց գրել, ու մենք էլ շատ լուրջ սկսեցինք մտածել, որտեղ իրական ես միշտ ասում եմ, ստեղծագործելու համար շատ կարևոր է ում հետ է ստեղծագործում։ 4 հոգու։ Սկզբում 4 էին, հետո մի տղան գնաց ինքը պիտի ավարտի այնտեղ բուհը դրա համար տեղափոխվեց ու մնացել են 3 հոգ։ Մեկն էլ զինծառայողա հիմա, ով համատեղմա թատրոնում ծառայություն։ Աղջիկները խոստովանում են, որ միայն սկզբնական շրջանում էր դժվար ինտեգրվել նոր միջավայրին ու նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Երևանում մեծ շրջապատ նամանվան թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտը ավարտած մարդու համար, ով այդ ընթացքում ձեռքա բերում ընկերների խումբ մեծ ու պրոսպեկտով եւ բարձրանում էս օպերա, դա կես ժամ փոխարեն, թե մի ժամ ու կես, որտեղ այդքան քանակություն ծանոթներ եւ այլն եւ այլն ու այստեղ եկել ենք, ընդհանրապես չենք ճանաչում ոչ մեկի, կիսախելագարվում էինք, բայց մի տարվա ընթացքում հիմա մեր կյանքը ստեղ շատ շատ է փոխվել, իսկ հիմա չենք հասցնում արդեն ձանձրանալ, ամենուր ինչ որ նոր ներ նոր մարտիկ ու այստեղ ես միշտ ասում եմ որ ասում են իս Երուսաղեմը Եվանի Եվան այստեղ ավելի ճիշտ է կազմակերպում այդ այս ընթացքում Յունոնան հասցրել է երկու բեմադրություն իրականացնել ընթացքի մեջ է եւս մեկ մանկական ներկայացում Աննան էլ հիմնականում որպես դերասան է զբաղված այդ ներկայացումներում Ինչ եկել ենք երկու ներկայացում արվել, որովհետև ինք ներկայացում բավականին ժամանակատար երևույթ, այսինքն թատրոնում կատարած յուրաքանչյուր աշխատանք, նամանտ եթե այդ աշխատանք զրոյից է սկսում, մինիմում 2 տարի պահանջում է, որ արդյունքը երևա։ Ես ինքս մի մանկական ներկայացում եմ արել ու մի հատ էլ Թումանյանն ա բեմադրվել, որը տարիներ առաջ էստեղ էլի բեմադրվել է Ղարաբաղցի գրող հավաքածու ասարքել Թումանյանի ստեղծագործություններից, դա է հիմա հանձնվել հանդիսատեսի դատին, այս տարվա վերջում արդեն այդ ամբողջ աշխատանքի թափն է երևալու ու հուսանք լավ։ Խոսելով աշխատանքային դժվարությունների մասին զրուցակիցներս ասացին, որ իսկական թատերական բեմի բացակայությունը բացասական է ազդում ներկայացումների որակի վրա։ Առաջի դժվարությունը մասնագիտական է, որ չունենք թատրոնի շենք։ Դա շատ դժվարությունների առաջականացնում եւ տեխնիկական եւ ստեղծագործական, քանի որ հստակ չունենք մենք բեմ, իհարկե կա փոքր բեմ ունենք, բայց դե ասենք կամերային բեմ ավելի շատ, այդ բեմադրությունների հնարավորություններ չի լինում։ Կամ լինում է պալիտի այդ բեմներ վերցնում, բայց դա թատրային բեմ չէ, տեխնիկական բարդ խնդիրներ լինում է միշտ։ Իսկ տեխնիկականի 80% մեր երևակայությունն է։ Այսինքն եթե ուզում են մակարդակ, որակ զարգացում, մշակութային զարգացում, պիտի լինի տարածք, որտեղ կատարվի այդ մշակութային զարգացումը։ Մենք աշխատանք ենք կատարում 3 ամիս, մի ամիս, 10 ամիս, այդ աշխատանքի 50%-ը ընդնում է ջուրը, որովհետև անընդհատ տեխնիկական խնդիրների պատճառով մենք միայն կատարում ենք մտավոր աշխատանք, գործնականորեն դրա 1%-ն է երևում։ Չնայած դժվարություններին երիտասարդ ռեժիսորները փորձում են գոհացնել արցախցի խստապահանջ հանդիսատեսին։ Հայ հանդիսատես իր էմոցիաների մեջ շատ զգուշ է, օրինակ արտասահմանում ինչ-որ մեկը ինչ-որ մեհացեց կուճուրիկ բան անում, բոլորը ծափարում են կամ տապալում։ Այստեղ չես հասկանում հայ հանդիսատեսից, բայց կարող է հայ հանդիսատեսը քեզ աչալուրջ է պահում, դու զգոն ես մնում, անընդհատ դու պատասխանատվություն ես կրում այդ մարդկանց, այդ ինտելեկտի առաջ։ Աննան ու Յունոնան չգիտեն, թե ինչքան կմնա Ստեփանակերտում, քանի որ ի տարբերություն մնացած մասնագիտությունների, թատրոնի մարդը մեկ օրում չի կարող թողնել սիրած աշխատանքը։ Թատրոն մտնելը ու թատրոնից դուրս գալը ինքը տարբերվում է ցանկացած ուրիշ աշխատանքի մտնելու ու դուրս գալու։ Թատրոն ներխուժելու համար մի տարվա չափա պետք ու թատրոնից դուրս գալու համար էլ մի տարվա չափա պետք է լինի։ Հա, իհարկե, որտեվ դու մեծ պատասխանատվություն ունես, ոչ միայն դու խաղում ես ստեղծագործական, պատկերացնու եք մի դերասան դուրս է գալիս, կարող է ամբողջ ներկայացումը դուրս գա։ Դրա համար դա շատ բարդ աշխատանք է, անգամ դուրս գալը մեզնից հեշտ չեք բրցնի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Իսկ ծովի վրա մատույի ելո լուսնի արահե փայլո ալիքնե ծովափին մարդի Severen tapo Ishi saverchin irikun neme Ishi saverchin irikun neme Ais kururtain pokrin kago Khavumen marti mshakovats dere Aisteg iskapes irarchen siro Apsos saverchin irigunneme Demnas barov kankushikahel yerir yerchani elchen khandipi Meg petke terchen tarbel khakanel Pogeres pertsan artsunk mitapi Sova bavuse Աշիվը կործրել, ափին մորացված սիրով ոսկերի, որքան զույքեր են այստեղ անվրվել, ինչպես ափի հետ ալիքը ծովի, ինչպես ափի հետ ալիքը ծովի, կյանքը կրկնվող երազ է թվում, Փոխանակեն հասցեները մեր արդեն գեղեցիկ բառեր ենք փնտրում Ափսոս սավերջին հանդիպումն է մեր Իսկ ռեստորանում ջութակը հանկարծ Ինչ-որ բան հիշեց կամ էլ ափսոսաց Եվ ջութակի հետ Գիտարը զնգած, գուցե սերն է սա, այլ ոչ թե արկած։ կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:47 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ամենաօգտակար ընկույզի տեսակները։ Աշխարհում գոյություն ունի ընկույզի տարբեր տեսականի, որոնց օգտակարությունը շատերը գիտեն։ Բոլոր տեսակներն էլ պարունակում են բարձր կալորիականություն և շատ օգտակար մթերք են մեր օրգանիզմի համար։ Պարունակում են սպիտակուցներ, մանրաթելեր, վիտամիններ, հանքային և այլ օգտակար ճարպեր։ Շնորհիվ դրանց մարմինը արագ վերականգնվում է, կանոնավորվում նյութափոխանակությունը և դրական ազդեցություն թողնում ամբողջ մարմնի վրա։ Մասնագետները ամենաօգտակար հատկություններով առանձնացրել են ընկույզների տեսակները։ Առաջին ամենաօգտակար ընկույզի տեսակը սովորական ընկույզն է, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ օգտակար ճարպեր, ամինաթթուներ, վիտամիններ և հանքանյութեր։ Դրական է ազդում ուղեղի, մաշկի, սրտի և լյարդի աշխատանքի վրա։ Խորհուրդ է տրվում օրական ուտել 3-5 ընկույզ, և եթե դուք ունեք ուղեղի, սրտի, լյարդի, ստամոքսի և երիկամների խնդիր, ապա օգտագործեք օրական 100 գրամ ընկույզ։ Այս ընկույզը բարելավում է հիշողությունը, ամրացնում է սրտանոթային համակարգը, օգնում է նվազեցնել խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ, հեռացնում է մարմնի ավելորդ հեղուկը, իջեցնում արյան մեջ շաքարի մակարդակը, հանգստացնում կենտրոնական նյարդային համակարգը։ Ըստ գիտնականների, երկրորդ տեղում է պնդուկը, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ ճարպեր, վիտամիններ, հատկապես B և հանքանյութեր։ Պնդուկը շատ օգտակար է հղի կանանց, քանի որ այն մեծ քանակությամբ ֆոլատթու է պարունակում, որը պատասխանատու է ԴՆԹ-ի սինթեզի և ներվային խողովակի ձևավորմանը։ Խորհուրդ է տրվում օրական ուտել 100 գրամ պնդուկ։ Այս մթերքի օգտագործումը երիկամների քարի վերացման համար հրաշալի է, բարելավում է նաև սրտանոթային համակարգը, բարձրացնում իմունիտետը։ Գոյություն ունի երկու տեսակի նուշ՝ դառը և քաղցր։ Դառը նուշը վնասակար է օրգանիզմի համար, հատկապես մեծ քանակությամբ ուտելու դեպքում 30 հատից ավելի։ Մասնագետները քաղցր նուշը դասել են օգտակար ընկույզների երրորդ տեղում։ Այն շատ օգտակար է, պարունակում է վիտամիններ, հատկապես Ե, հանքանյութեր և օգտակար ճարպատթուներ։ Խորհուրդ է տրվում այն օգտագործել աչքի հիվանդության, տարբեր ուռուցքների, խոցերի դեպքում։ Սա նույնպես բարելավում է սրտանոթային համակարգը, պահպանում տեսողությունը, մաքրում է օրգանիզմը, նվազեցնում գլխացավը, դրական է ազդում արյան մեջ շաքարի մակարդակի իջեցման համար։ Կարգավորում է մարսողությունը, բարձրացնում է տրամադրությունը, բարելավում հիշողությունը, բացում է ախորժակը։ Let's get out. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Դավիթ Դվնեցու և Սուրբ Վկաներ Ղամբեոսի և Ղամբեոհու հիշատակության օրն է, բռնության վերացման միջազգային օրն է, գյուղատնտեսական կենդանիների համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Ռամզայը, անգլիացի քիմիկոս, բացահայտել է արգոն, կրիպտոն, քսենոն և նեոն իներտգազերը, Նոբելյան մրցանակակիր, Ալեքսանդր Թոդը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Քրիստիան Դ. Դյուվը, բելգիացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Աշոտ Մելիքշահնազարյանը, հայ դիվանագետ, համահայկական առաջին խաղերի նախաձեռնողն ու նախագահը, Ֆրիդրիխ Սողոյանը, ՀԽՍՀ վաստակավոր նկարիչ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ժողովրդական նկարիչ, Արարատ Հարությունյանը, հայ բանաստեղծ և գրող։ Petke barbi, luce tapaga.